พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคน่ารื่นรมย์จัดสรรไว้เป็นส่วนๆเปล่งแสงสว่างออกจากฝาแก้วไพฑูรย์เสียงทิพย์คือเสียงเปิงมางเสียงตะโพนการฟ้อนรำขับร้องและเสียงประโคมดนตรีย่อมเปล่งออกน่าฟังเป็นที่รื่นรมย์ใจเราไม่รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ฟังเสียงอันเป็นไปอย่างนี้อันไพเราะอย่างนี้ในการก่อนเลยความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรนี้ได้กระทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีในกรุงพารณสีเป็นทานบดีได้ก่อสร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะอิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานทองอันบุญญานุภาพตกแต่งดีนี้สุขใสดุจดวงอาทิตย์แรกอุทัยดวงใหญ่สีแดงฉะนั้นความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นวิมานทองนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีอยู่ในกรุงสาวัตถีเป็นทานบดีได้สร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยธรรมได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8ในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าวิมานทองเป็นอันมากเหล่านี้อันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วลอยอยู่ในนภาอากาศไพโรจน์โชติช่วงดังสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆฉะนั้นเทพบุตรทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากประดับสัมภาภรณ์อันหมู่เทพนารีห้อมล้อมผลัดเปลี่ยนเวียนอยู่ในวิมานนั้นๆโดยรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรเหล่านี้ได้ทำความดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรเหล่านี้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นด้วยดีในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาข้าแต่พระราชาขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหล่านั้นเถิดมาตาลีเทพสารถีทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมลามกพระองค์ก็ทรงทราบแล้วอันหนึ่งสถานที่สถิตของผู้มีกรรมอันงามพระองค์ก็ทรงทราบแล้วข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของท้าวสักกะเทวราชในบัดนี้เถิดพระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าเนมิมหาราชประทับอยู่บนทิพยานอันเทียมม้าสินทบ 1,000 เสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาทั้งหลายในระหว่างนาทีสีทันดรครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรมาตาลีเทพสารถีทูลว่าภูเขาใหญ่ทั้ง7คือภูเขาสุทัศนะภูเขากระวีกะภูเขาอิสินทระภูเขายุคันทระภูเขาเนมินทระภูเขาวินตกะและภูเขาอัสสกันนะภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นไปโดยลำดับอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรเป็นที่อยู่ของท้าวจาตุมหาราชขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าประตูมีรูปต่างๆรุ่งเรืองวิจิตต่างๆอันรูปเช่นรูปสักกรินทระเทวราชแวดล้อมรักษาดีแล้วดุจป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นประตูนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านประตูนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรเป็นประตูที่น่ารื่นรมใจเห็นได้ไกลทีเดียวมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูฏเป็นที่เสด็จเข้าออกของท้าวสักกะเทวราชเพราะประตูนี้เป็นประตูแห่งเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุราชอันงามน่าดูปรากฏอยู่มีรูปต่างๆรุ่งเรืองวิจิตต่างๆอันรูปเช่นรูปสักกรินทระเทวราชแวดล้อมรักษาดีแล้วดุจป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปทางประตูนี้จงทรงเหยียบภูมิภาคอันราบรื่นเถิดพระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าเนมิมหาราชประทับอยู่บนทิพยานอันเทียมม้าสินทบ 1,000 เสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้พระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งแล้วนี้ส่องแสงสว่างจากฝาแก้วไพฑูรย์ราวกับอากาศส่องแสงเขียวสดปรากฏในสรัฐกาลฉะนั้นความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นวิมานนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านวิมานนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสตรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าวิมานนี้นั้นเป็นเทวสภามีนามปรากฏว่าสุธรรมาตามที่เรียกกันรุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วมีเสาทั้งหลาย8เหลี่ยมทำไว้ดีแล้วล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกๆเสารองรับไว้เป็นที่ซึ่งเทพเจ้าเหล่าดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสู่ที่เป็นที่บันเทิงของเทวดาทั้งหลายโดยทางนี้พระศาสดาตรัสว่าเทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงก็พากันยินดีต้อนรับว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วอันหนึ่งพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งในที่ใกล้ท้าวสักกะเทวราชณบัดนี้เถิดท้าวสักกะเทวราชทรงยินดีต้อนรับพระองค์ผู้เป็นพระราชาแห่งชาววิเทหรัฐผู้ทรงสงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลา